Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Rõhumäär sõnade minevik 1 Rõhumäär sõnade minevik 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Me pidime lilli kastma. Me pidime lilli kastma. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Me pidime korteri ära koristama. Me pidime korteri ära koristama. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Me pidime nõud ära pesema. Me pidime nõud ära pesema. Hal qad tawajjab alaykum an tadfa'u al-fatura? Pidite te arve ära maksma. Pidite te arve ära maksma. Hal qad tawajjab alaykum an tadfa'u rasm dukhul? Pidite te sissepääsu eest maksma. Pidite te sissepääsu eest maksma? Hal qad tawajjab alaykum an tadfa'u gharama? Pidite te trahvi maksma? Pidite te trahvi maksma? Man alladhi qad tawajjab alayhi an yuwaddi'? Kes pidi lahkuma? Kes pidi lahkuma? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Kes pidi vara koju minema? Kes pidi vara koju minema? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Kes pidi rongiga minema? Kes pidi rongiga minema? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Me ei tahtnud kauaks jääda. Me ei tahtnud kauaks jääda. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Me ei tahtnud midagi juua. Me ei tahtnud midagi juua. لقد أردنا أن لا نزعج. Me ei tahtnud segada. Me ei tahtnud segada. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. ما تحسن وايد هليستدا. ما تحسن وايد هليستدا. أردت أن أطلب سيارة أجرة. ما تحسن تاكسو تيليدا. ما تحسن تاكسو تيليدا. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. ما نملت تحسن كويو سيتا. Ma nimelt tahtsin koju sõita. Fakkart annak aradet an tukhabir zawjatak. Ma mõtlesin, et sa tahtsid oma naisele helistada. Ma mõtlesin, et sa tahtsid oma naisele helistada. Fakkart annak aradet an tattasil bil isti'lamat. Ma mõtlesin, et sa tahtsid infonumbrile helistada. Ma mõtlesin, et sa tahtsid infonumbrile helistada. Fakkart annak aradet an tatlub pizza. Ma mõtlesin, et sa tahtsid pitsat tellida. Ma mõtlesin, et sa tahtsid pitsat tellida.